zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny już od 139 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. 15 sekund temu minęła 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Rozmów o podwyżkach dla nauczycieli ciąg dalszy. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest w Stołecznym Centrum Dialog. Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym. Jeszcze dziś drugie czytanie. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach niemal w całej Polsce. Centrum Partnerstwa Społecznego Dialogu w Warszawie. Przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych znów usiedli do stołu rozmów. Rozmowy dotyczą podwyżek dla nauczycieli. Rząd i Solidarność są gotowe na podpisanie porozumienia. Na jego warunki nie zgadzają się jednak ZNP i Forum Związków Zawodowych. Karol Darmoros jest na miejscu. Karol, co wiemy? Dobry wieczór. Na temat przebiegu rozmów. Rząd mówi m.in. o podwyżce nauczycielskich pensji o ponad 9% od września. ZNP i Forum Związków Zawodowych chcą wzrostu płac o 30%. I tutaj nowa propozycja 15% od stycznia i 15% od września, czyli rozbicie tych 30%. Po pierwszej turze rozmów wicepremier Beata Szydło deklarowała, że rząd podtrzymuje swoje propozycje. Jest wola ze strony Solidarności i rządu do podpisania porozumienia, natomiast mamy w tej chwili jeszcze rozbieżność z dwoma centralami. A szef oświatowej Solidarności Ryszard Proksa już nie mówił o porozumieniu, tylko o możliwym do podpisania protokole i być może chodzi o protokół rozbieżności. Rząd nie zgadza się natomiast na postulat związkowców 30-procentowej podwyżki. Ubolewamy nad tym. Tak na dobrą sprawę mówimy stale o tym samym. Związki przedstawiają swoją propozycję. Strona rządowa mówi o swoich uwarunkowaniach. Stwierdził prezes ZNP Sławomir Broniarz. Zatem na razie nie ma mowy o przełomie w tych negocjacjach. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Przypomnijmy, że ZNP zapowiada rozpoczęcie strajku w szkołach już w poniedziałek. Za pół godziny w Sejmie drugie czytanie rządowego projektu ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym. Do tak zwanej 13. emerytury uprawnionych jest 9 800 000 emerytów i rencistów. Mają dostać 1100 zł brutto. Na razie to świadczenie jednorazowe, ale może być przyznawane także w latach następnych, mówił w Pulsie Trójki poseł PiS Janusz Śniadek. W tej chwili jesteśmy w roku budżetowym i z rachunków wynika, że w tym roku bez konieczności zmiany uchwały budżetowej finansowanie tego świadczenia będzie realne. Natomiast co do lat następnych dopiero trzeba przeanalizować, czy będzie to możliwe. Jest to bardzo prawdopodobne. Moment przyznania dodatkowej emerytury krytykował poseł PSL-u Piotr Zgorzelski. Ja mam wrażenie, tak zresztą jak politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, że emerytom należy się wsparcie nie tylko wtedy, kiedy kwitną kasztany, a może bardziej można powiedzieć wtedy, kiedy należy emerytów zachęcić do głosowania na PiS, bo idą wybory do Parlamentu Europejskiego. Koszt realizacji dodatkowej emerytury to 10 800 000 zł. 8 kwietnia, czyli w najbliższy poniedziałek, taksówkarze chcą protestować w Warszawie. Aleje Ujazdowskie mają zablokować nie tylko kierowcy ze stolicy, ale także m.in. z Krakowa, Trójmiasta i Łodzi. Będzie nas wielu, ostrzega Artur Wronowski z Warszawskiego Związku Taksówkarzy. Liczymy na każdego człowieka, który przyjedzie. Zapowiedziały się miasta ościenne. Mogę powiedzieć tylko tyle, że są rezerwowane miejsca hotelowe dla kolegów, więc koledzy na pewno będą... Kilka dni temu przyjęto nowelizację ustawy o transporcie, która dotyczy m.in. wprowadzenia licencji na działalność dla takich spółek jak Uber. Mowa jest także o zastąpieniu kas fiskalnych aplikacją mobilną. Taksówkarzom to się nie podoba. Uczciwość to jest uczciwość i tego żądamy. Udajemy się w miejsce pracy pana premiera, pana prezydenta, pod ambasadę USA, która bardzo dzielnie wspiera swoich nielegalnych przewoźników. Rząd tłumaczy, że nowe prawo zakłada stworzenie równych warunków funkcjonowania na rynku przewozu osób samochodami osobowymi i taksówkami, opartych na jednakowych zasadach wykonywania zawodu przewoźnika. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach wprowadzono niemal w całej Polsce, informują leśnicy i apelują o ostrożność. Bezpiecznie jest tylko na zachodnich krańcach Polski. Krzysztof Trębski z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Mamy kolejny rok, kiedy ta wiosna, nawet okres wegetacyjny, zaczyna się bardzo szybko. Jest sucho, ciepło, są wszystko warunki sprzyjające powstawaniu pożarów. Leśnicy przypominają, że w lasach na obszarze łąk, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabronione jest rozniecanie ognia, wypalanie traw i palenie papierosów. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Informacje sportowe dopiero przed nami w studiu Michał Olszański. Trwają dwa mecze 28. kolejki Ekstraklasy. Lech pod wodzą nowego trenera Dariusza Żurawia gra z Pogonią Szczecin i gra dobrze. Po pierwszej połowie prowadzi 2-0. W Gliwicach Piast gra z zagrożoną spadkiem Wisłą Płock. Jest 1-0 dla Piasta. Ciekawie będzie wieczorem w Warszawie, gdzie Legia zagra z Jagiellonią. Zwolnionego Portugalczyka Ricardo Sapinto zastąpią na trenerskiej ławce byli piłkarze Legii Aleksander Wukowicz i Marek Saganowski. Jeżeli Legia wygra, zbliży się do Lechii Gdańsk na 3 punkty. O tej samej porze, czyli o 20:30, Zagłębie zagra w Sosnowcu z Wisłą Kraków. Trener Białej Gwiazdy Maciej Stolarczyk nie lekceważy rywala, który zamyka tabelę. Zagłębie ostatnio weszło na ścieżkę zwycięstw i na pewno jest to zespół, który nie ma nic do stracenia. My zajmujemy się sobą i tym, żeby jak najlepiej się przygotować do tego spotkania. Mamy kilka drobnych urazów, walczymy trochę z czasem. Jestem przekonany, że będziemy gotowi w 100%. Dodam do tego, że w pierwszej lidze grają zaległe mecze zespoły walczące o awans do Ekstraklasy, no troszkę za plecami Rakowa. Po pierwszej połowie ŁKS wygrywa 2-0 z Bytowią w Bytowie, natomiast Stal Mielec remisuje 0-0 z Sandecją Nowy Sącz. W Łodzi jest takie ładne, proszę Państwa, słowo bryndza, które w tym wypadku oznacza to, że siatkarze Brybełchatów nie potrafią przeciwstawić się w Lidze Mistrzów Kuczynę Lubę Siwitanowa. Pierwszy set 14-25, drugi nieco lepszy 20-25, więc mam nadzieję, że ten progres wskazuje na to, że panowie zagrają lepiej w trzecim secie, który właśnie się zaczyna. Dwie godziny temu mówiłem o rywalizacji samochodów, teraz czas na quady. Rafał Sonik był drugi na czwartym etapie rajdu Abu Dhabi Desert Challenge, to druga runda Pucharu Świata w rajdach terenowych. Przed ostatnim etapem prowadzi Fahad Al Musalam z Kuwejtu. Sonik jest drugi i na pewno będzie walczył do ostatniego kilometra. Dziś miał przygodę z niespodziewanym intruzem. Samotność na pustyni, przerwana tylko nieprzewidzianym gościem. Na tankowaniu do gogli weszła mi jakaś muszka albo owad, na szczęście nieduży, i maszerował mi przez następne 140 km po szybce od wewnątrz, przed samymi oczami. Trenowałem skupienie, nie mogłem się zatrzymać, bo jechaliśmy na sekundy, na małe minutki, więc każde zatrzymanie groziłoby dużym spadkiem. Bardzo się cieszę, 4 dni za mną, parę jeszcze na piąty zostało, choć dziś na pustyni zostawiłem jej test już sporo. W klasyfikacji generalnej rajdu w rywalizacji samochodów prowadzi Stefan Peteranzel 18 minut przed Khalidem Al-Kasimim ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i już 46 minut przed Polakiem Aaronem Domżałą. Wśród motocyklistów etapowe zwycięstwo odniósł Chilijczyk José Ignacio Cornejo i zbliżył się na 18 sekund do prowadzącego Brytyjczyka Sama Sunderlanda. Jutro zakończenie tego rajdu. I informacja o naszej Katarzynie Niewiadomej zajęła dobre 10 miejsce w kolarskim wyścigu dookoła Flandrii. Panie miały do pokonania 108 kilometrów, a jako pierwsza zameldowała się Holenderka Ellen van Dijk. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ode mnie jeszcze informacje o pogodzie. W nocy mrozu nie będzie. Temperatura od plus 1 na północnym wschodzie do 9 na zachodzie kraju. Jutro na północnym wschodzie zachmurzenie małe lub bezchmurnie zupełnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie co najwyżej umiarkowane. Temperatura od 10-11 stopni na Suwalszczyźnie i Półwyspie Helskim do 19 na ziemi lubuskiej, a nawet do 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Magdalena Derczak, Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy, by z Trójką pozostać obok Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dzień dobry. No właśnie się zorientowałam, właśnie że... Właśnie o tym chciałem powiedzieć. To pierwszy chyba pierwszy raz, taki raz w tym tak, roku. Tak, jest za oknem, jeszcze nie jest ciemno. Chciałam się zapytać, Michale Olszański, co to za zawłaszczanie słowa bryndza na rzecz Łodzi? O co to chodziło? Co to była za myśl? Myśl jest taka, że bryndza oznacza jakoś słaby ale występ. Ale dlaczego w Łodzi? Dlaczego Łódź, tego nie rozumiemy. Bo akurat grają w Łodzi. A, okay. Więc przeniosłem bryndzę z Podhala do Łodzi. To takie było skojarzenie. Czyli ja nie doceniam. Powiem wam notabene, że uwielbiam bryndzę i taka prawdziwa. Kupiona u górali, to jest coś niesamowitego, przepyszna. Ja robię na przykład pierogi ruskie, dodając zamiast sera białego, troszkę też go dodaję, dużo bryndzy. I mają niesamowity smak, polecam wam. Nie jadłem od kilku ostatnich godzin, to teraz czas na kolację. Dużo rarytasów także po 19. Dziękuję i do usłyszenia. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy

Zamińska i jej nagranie Hollow. Świetne na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Dzisiejszy i jutrzejszy program wypełnione po brzegi. Mamy gości, mamy jeszcze nie noc za oknem i nie tylko to mnie niesie, także dużo nowej muzyki. Od czasu do czasu wyprawy w przeszłość, ale będzie ich naprawdę niewiele, no bo trzeba sprawdzać, otwierać, słuchać, zwłaszcza, że tyle się dzieje. Zamińska i nagranie Hollow to był nasz singiel tygodnia przed tygodniem, a teraz chciałam zaprezentować najnowszy utwór, który towarzyszyć nam będzie i dzisiaj, i jutro. To nasz singiel tygodnia, który towarzyszyć nam będzie w programie alternatywnym dzisiaj i jutro. Miłość od pierwszego usłyszenia, Thin Lie i ich utwór Durian. Krzysztof Ostrowski tutaj, to pewnie wszyscy rozpoznali, wokalnie udzielał się. Jedna tylko była przewrotka, jeden wyraz odwrócony. Uważam, że wręcz nie było tego słychać. To teraz połączę się z tą transowością i ewidentnymi nawiązaniami do muzyki z różnych stron świata. I to jest prawdziwa petarda. Ta płyta wprawdzie ukazuje się oficjalnie w piątek, ale myślę, że nic się nie stanie, jeżeli już podsłuchamy. Pół dnia ćwiczyłam dzisiaj, aby dobrze wypowiedzieć nazwę i na pewno się wykopytnę. Jefrikwaja Electric. Tak mniej więcej powinno to brzmieć. Czyli co wynika, kiedy połączymy saharyjskie tradycje z taką burzą gitar? Yeah. Ktoś nawet gdzieś przy okazji poprzedniej płyty tak świetnie opisał to połączenie tego, co pochodzące z tradycji, obrzędu i pewnej bliskości ludzi z deszczem gitar. Ten deszcz gitar bardzo zapadł mi w pamięć. Nadchodzi nowa płyta, będziemy na nią zaglądać z pewnością. To może teraz przejdźmy do świata zupełnie innego, albo dosyć odległego, gdzie liczy się produkcja, gdzie liczy się pewna kalkulacja, a mimo to efekt też jest dobry. White shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Płyta już jest, Billie Eilish. Pytanie w tytule, co się z nami dzieje wtedy, kiedy zasypiamy. Co by się z nami działo, gdyby się okazało, że Billie Eilish wystąpi w Polsce? Nadal nic nie wiem o jakiejś potwierdzonej dacie, ale jestem pewna, że ten, kto to zrobi, ten festiwal albo ten organizator, ten rozbije też bank. To teraz wyprawa w przeszłość, bo Billie Eilish no, śmiało czerpie z tego, co już było, ale to jest takie czerpanie polegające na pewnej kontynuacji, kontekście, a nie na jakimś zrzynaniu czy bezwstydnym cytowaniu bez zaznaczania źródła. My flesh, your mind, and my mind. Two of a kind, but one won't survive. flick, contact, combat. Fight a sin where the land is marked at. Settle the dispute about who the live is. Three word answer, whoever survived this. Only one of us could ride forever, so you and I can't ride together. Can't live or can't die together. All we could do is collide together. So I'll skillfully apply the pressure. Won't stop until I'm forever. One, a doorstep where death never come. Spread across time till my time never done. And I'm never done. Walk tall, why ever run? When they move, if I ever come. Bad mind never fret the war. Tell them come, general, we are gonna start the march. Fire fun. I against I. Flesh and mind of my mind. Two of a kind, but war won't survive. My image is reflecting the enemy's eye. And his image is reflecting mine at the same time. I against die. Flesh and my flesh and mind of my mind. Two of a kind, but war won't survive. Drivers, no space for walkers, no space regardless. You're on my path, then get off it. Hard-headed and unresponsive. Get their lives put on target with harshness. Come with the cannon sparking, they darken. Who am I? One-man squadron. Monster, the fire, this time to snatch it tomorrow. The thousand-yard stare that appears through your armor. You can get it all right now if you want to. But when your front line get marched through, I warned you. You know who forever belongs to. I against die. Flesh and my flesh and mind of my mind. Two of a kind, but war won't survive. My image is reflecting the enemy's eye, and his image is reflecting mine at the same time. I against die. Flesh and my flesh and mind of my mind. Two of a kind, but war won't survive. My image is reflecting the enemy's eyes, and his image is reflecting mine. Survive, survive. Massive Attack i Mos Def ramię w ramię, I Against I. Który to był rok? 2003. Naprawdę. No więc tak, czas płynie, płynie, płynie. Nadchodzą też nowe płyty, to teraz złagodzimy nieco klimat na naszej antenie. W zeszłym tygodniu prezentowałam dwa nagrania z najnowszej płyty duetu Cats and Dogs. Nagrania, w których gościnnie pojawili się nasi polscy artyści, Rosalie i Taco Hemingway. To dzisiaj pora na dwa kolejne utwory, tym razem goście z zagranicy. Jako pierwszy John McClear. For You Believe, taki tytuł nosi nagranie duetu Cats and Dogs, w którym pojawia się głos Johna McLearego, ale także jego gitara akustyczna, charakterystyczna w pewnym momencie była słyszalna. To jeszcze jedno nagranie z płyty Friendship, która ukazała się w zeszłym tygodniu, a o której będziemy rozmawiać za tydzień z autorami. Nagranie, w którym z kolei pojawia się gościnnie duński zespół Who Made Who. Never go down. Never Go Down, to jest Cats and Dogs i Who Made Who. Ten utwór wywołuje w mojej głowie wspomnienie, czy też taki echo innego nagrania. Na pewno z początku XXI wieku, na pewno jest to niemiecka wytwórnia. Nie mogę jeszcze trafić na odpowiednie skojarzenie, ale z pewnością je wyjmę, tylko muszę te wszystkie pliki przeczesać. Who Made Who gościnnie, to może niech też zabrzmią po prostu jako zespół. The Walls. Oni latają i tak po prostu przez te ściany przelatują. Who Made Who? To właśnie powiedziałam. Through the Walls to jest tytułowe nagranie z płyty, którą wydali w roku 2018. To może teraz płyta już z tego roku, ale za to zespół ma bardzo długą historię. Zespół nazywa się The Mekons i mówią o sobie, że mają 42 lata, ale po angielsku mówi się to dodając stary, więc oni nie są 42 years old, ale oni są 42 years young, bo rzeczywiście ten zespół powstał w latach 70., a teraz po kilkuletniej przerwie powrócili z nową płytą Deserted. Warto poczytać, a może ktoś zna dyskografię i wie więcej na temat tego kolektywu. Mi się to wydaje bardzo intrygującą i też wzruszającą historią. A propos wzruszeń, to oczywiście na koncertach o nie łatwo. Przynajmniej zespołów, które grają dobrą muzykę. I teraz na zakończenie pierwszej godziny chciałam zaproponować spotkanie, nie pierwsze w tym programie, z grupą Lonker Sea, która właśnie rozpoczyna dzisiaj od występu w warszawskiej Hydro Zagadce trasę koncertową. Potem na trasie Lublin i Ostrowiec Świętokrzyski, Rzeszów, Bydgoszcz, Łódź, Katowice, Wrocław. Dużo tych dat i dużo miejsc. Także koncerty za granicą. Warto sprawdzić Lonker Sea w internecie. Tam oczywiście szczegóły tej trasy i konkretne miejsca. A my właśnie z nimi kończymy pierwszą godzinę, a drugą zaczniemy z Danielem Spalaniakiem, który będzie naszym gościem. W drugiej godzinie także Hani Rani muzyka, bo to ona jest autorką płyty tygodnia w programie alternatywnym.